राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस कागज में लिखा है और आपने भी खूब अच्छी तरह से समझाया कि एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, सरल हृदय से। अब समस्या ये है कि हृदय हम देखते हैं तो हमारा हृदय तो बड़ा कुटिल है, सरल हृदय नहीं है। नहीं, कुटिल होने पर तो कहीं तो सरल होता होगा। देखो एक बात बताओ, कितने ही पाप होने पर भी आप निष्काम है, निष्पाप है, ये एक बात है सरल, क्योंकि आप भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। कितने पाप हो, कितने खराब हो, परंतु मूल में परमात्मा के अंश हो, याद नहीं याद रखो, तो मूल में आप शुद्ध हो, ऊपर से आए हुए हैं। ये खराब खराब बातें ऊपर से कुसंग से आई हुई है। आप खुद शरीर स्थोप कौन थे, न करो तेरे पहले शरीर में स्थित होता भी करते तो ताप नहीं होता है, लिखा गीता में लिखा है 13:31-32-33 श्लोक देखो। यथा प्रकाशते क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण प्रकाशति भारत यथा सूक्ष्म नाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितोते तथा नोपलिप्यते। आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, आप में शुद्धि तो निरंतर है। आप विश्वास नहीं करते हो, विश्वास करते हो बाहर पर। आप सब शुद्ध हो, सब निर्मल हो, सब शुद्ध हो। इस बात से ऐसा नहीं कि सर लेने वाला नहीं है, सब है। आगंतुक है, पाप है, दोष है, आगंतुक है, आप में नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे, शरीर स्थोप कौन थे, न करो तीन पे थे करते तो बहुत तो है ही नहीं। न करो तीन न लिपे थे कहा, फिर दो श्लोकों में सी व्याख्या गई, भोक्तृत्व की और फिर कर्तृत्व की, चौथे में संभाग दिया, अंतिम चार श्लोक है 31-32-33-34। शरीर स्थोप कौन थे, न करो तीन लिपे थे। आपका जो असली स्वरूप है वो बिगड़ता नहीं है, उसमें बिगाड़ नहीं होता। ये बिगाड़ होते हैं मन बुद्धि में, अंतःकरण में बिगाड़ होता है, मूल में आप बिगाड़ नहीं हो सकते। आपके पास में बिगाड़ आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं, एकदम सही बात है। अपने ऐसी बात एक कही है, जैसे ये आपको बताया ना भाई, बहन माता में मिल गई, भाइयों में नहीं मिली है, आज मिल जाएगी, उम्मीद है सर मिल जाए। ऐसे ही है, दूसरी बात है हमारे पास, वहां कहीं नहीं है दोस्त, पहले थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। देखो ध्यान दो आप, वो खूब ध्यान दो, बहुत मार लेकर बहुत बढ़िया बात है। हम मूल में दोषी है नहीं, मूल में दोषी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई भी नहीं। महान कसाई है, मनुष्यों की हत्या कर दी, क्यों की? तो भीतर से जो स्वरूप आपका है वो वैसा का वैसा, वो मैंने नहीं होता, उस पर मैल चढ़ता ही नहीं। शरीर स्थोप कौन थे? अनत्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय। शरीर स्थोप कौन थे? न करोति न लिप्यते, न लिप्यते पहले बताया, यथा सूक्ष्म आकाश न उपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थित होते तथात्मा न उपलिप्यते। फिर बताई, हाँ प्रकाश देगा, करता करता बना नहीं है, लिप्त बना नहीं है। आप पुस्तक पढ़ो तो सही, साधक संजीवनी आप पढ़ो, कृपा करो। 31, 32, 33, 33 चौथे में उपसंहार है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम, परमात्मा अयम अव्यय। शरीर स्थोप कौन थे? न करो तीर न लिपरे। भीतर से आप शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, तभी तो आपको बात अच्छी लगती है। शुद्ध भीतर आपके वो चीज है जो हम कहते हैं है, सबका है, महान पापी है उसके भी है। न करोते न लिप्यते, न भोगता होता है, न करते तो होता है, न भोगते तो होता है। जैसे न अहंकृत भाव और बुद्धि जैसे लिप्यते हत्वा पिछे मान लो का न आते जाने में देते। अहंकृत भाव होता है तब तो अहंकृत भाव के साथ में लिप होते सभी। मैं हूं, करता हूं, मैं हूं, मैं है अपरा प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति है सदा। ये अपरा प्रकृति जड़ है, उस जड़ अहंकार को आपने पकड़ लिया, फिर ये विकार पैदा होते हैं। अहंकार अपरा प्रकृति है, आप अपरा प्रकृति, आप निर्मल हो, अहंकार नहीं दो। इसे बताया है, सावधान, शरीर और संसार कभी भी किसी के साथ रहा नहीं। शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहता नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रह सकता नहीं। शरीर और संसार, आप इतने बैठे बताओ, शरीर और संसार आपके साथ हरदम रहेगा? शरीर और संसार क्या आपके साथ रह सकता है क्या? बोलो, जिन्हें मन में बोलो, जिसके मन में हुआ वो बोलो। ये चार बातें हैं, चार, शरीर और संसार कभी भी किसी के साथ रहा नहीं। भूतकाल में शरीर और संसार कभी भी किसी के साथ रहता नहीं, वर्तमान में, और शरीर और संसार कभी भी किसी के साथ रहेगा नहीं, भविष्य में, और कभी भी किसी के साथ रह सकता नहीं, कहने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे सोचो आप, और परमात्मा कभी भी किसी का साथ छोड़ा नहीं, भूतकाल में भगवान ने छोड़ा नहीं, और परमात्मा कभी भी किसी का साथ छोड़ता नहीं, और परमात्मा कभी भी किसी के साथ छोड़ेगा नहीं, और कभी भी किसी के साथ छोड़ सकता नहीं। ये अशुद्ध होता ही नहीं, इसी में आप सत्संग करते हो तो बीत में आपकी शुद्धि नष्ट नहीं होती, आपके स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अंतःकरण में, तो कर्ण में पड़ता है, आप में खुद में नहीं। याद रखो, ये छाप लिखा है। ये बातें बताइए, कहीं कहीं लिखा सर, ये बात सब बताइए। अरे आपको भाई अभी जो बताई है, अभी इसमें बताइए, शरीर और संसार कभी भी किसी के साथ रहेगा नहीं। अब आज आप लोग मिली है पुस्तक, उसमें क्योंकि मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे है, क्यों हूं भगवान का, क्यों है, कारण क्या है, क्या शरीर और संसार कभी भी किसी के साथ रहेगा नहीं। यहाँ वे चार बात बताई, यहाँ एक बात लगाए, आपको मिली है और मिल जाएगी, उसमें ये बात बताइएगा, कभी भी किसी के साथ रहेंगे नहीं, और परमात्मा कभी भी किसी का साथ छोड़ेंगे नहीं। ये मिली आपको, सबको मिली, ये मैं एक लिखी हिसाब लिख रही, भूत में मिला नहीं और वर्तमान में मिलता नहीं और भविष्य में मिले नहीं और मिल सकता नहीं, कैसे मिल जाएगा। चेतन जड़ में कैसे मिल जाएगा, स्वभाव यह लगा है, वो नाशवान हो विनाशी, ये एकदम सिद्धांत की बात है पक्की। ये मिल आपके अभी बिना है कागज, उसमें लिखा हुआ साफ साफ, किसी के साथ रहेंगे नहीं, तो रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ये रहेगा नहीं। अंतर पांच बातें, चार बातें और है, रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, चार, ये मैं रहेंगे नहीं और परमात्मा कभी भी किसी का साथ छोड़ेंगे नहीं। ये पत्र में शब्द लिखे हुए, ये मिला है शब्द लिखे हुए, इस बात से भीतर में आपके वो है तत्व, वो है, वो ही आपको प्रेरणा करता है, सत्संग करो, भजन करो, वो शुद्ध रहता है। आप अशुद्धि को तो ज्यादा आदर देते हो, शरीर और संसार को आदर देते ज्यादा, अरे शरीर संसार साथ रहेगा। देखो आप दूसरा जन्म लेते हो तो दूसरे जन्म के यहाँ संसार चलता है, शरीर है तो दूसरे में, क्या दूसरे जन्म में लड़ाई मिलती है वो, क्या दूसरे जन्म में बेटा मिलता है वो, क्या दूसरे जन्म में पापी मिलते हैं कहीं, नया नया बनाते नया नया, माँ नई बाप नया, लुगाई नई छोरा छोरी नया, नया नया बना करके बनते हो, सब याद करो, ध्यान दे करिए, नया जन्म ले लिया, वहाँ माँ बना लिया करियो, बाप बना लिया, कोई बेटा बन गया, कोई बहू बन गया, कोई बेटा बने, कोई भाई बने, कोई भौजाई बन गया, नया नया सब नया। पुराण की बात आप बताओ, आप पुराने हो, आप स्वयं पुराने हो, 84 लाख जुड़ी बहुत लोग, तो आप तो शुद्ध के शुद्ध ही रहोगे, शुद्ध हो आप, आपकी शुद्धि मिटेगी नहीं, आपको जो मिला अगर इसमें थोड़ा तीन बजे एक ही है, एक खाली है। पर चीज ये आपको सब मिली हुई है, तो आ गया नहीं आएगा आ गया तो मैंने पहले सब इनको सब मिला है, उसने साफ लिखा है क्यों मैं भगवान और भगवान में क्यों हूँ ऐसा कि संसार साथ कभी भी किसी के साथ रहेगा ही नहीं, शुद्ध रहेगी, परमात्मा कभी भी किसी का साथ छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं, ये सब बात है। ये पूरी आएगी पूरी एक दिन में एक बना एक बहुत भाव भरे हुए इसमें, ये नहीं है, ये दो नहीं। ठगने पूरा पूरा क्यों हम भगवान के भगवान मेरे क्यों है, क्योंकि शरीर और संसार कभी भी किसी के साथ रहेंगे नहीं और परमात्मा कभी भी किसी के साथ छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा सब साथ में रहते हैं, थाने मिले हुए उसमें है और आज मिल जाएगा सब कोई, याद है कोई है, याद ये बात सार बात इसमें आ गई है, दूसरे कई है दूसरा भी है परंतु इनमें सब बातें आ गई, इनमें कमी नहीं है, इनमें बसा लिखेगा किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहता नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रह सकता नहीं, किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहता नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रह सकता नहीं, ये सब बातें एक ही बात करी। ऐसे परमात्मा कभी भी किसी का साथ छोड़ेगा नहीं, तो सभी छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ सकता ही नहीं, ये सब ऐसे ये मामूली नहीं है बात है, बहुत विचित्र बात है थोड़े में, जब कहोगे भी आप स्वीकार मानते नहीं, थोड़ा कृपा करो, कृपा ना थोड़ा मानो स्वीकार करो, सब कोई पाप और ताप और कुछ आपके साथ है ही नहीं, आप शुद्ध हो, इस वास्ते एक बार सर्वदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, एक बार स्वीकार कर लो, दो बार जरूरत नहीं है, ऐसी बात है, आपको सबको मिला है, आज भाइयों को मिलने को मेरे सबको मिल जाएगा, पहले छोड़ा भी आदमी थोड़ा ही है, इन वास्ते थोड़ा ही दिया है, पहले का भी आदमी ज्यादा है तो ज्यादा सफा लिया, यह बात है, ये मैं लाल ये दूसरी तरह है, पर चेंज वाकई हुआ ही है, ये लाल लाल दूध की रहा है वही मिला लो, ख्याल करने तो मिला लो, किसी के पास है हाँ वही देख लो, क्योंकि किसी के साथ परमात्मा के साथ मिलेंगे नहीं, कोई परिपति पूरी पर आप विस्तार कह दी विस्तार इसमें कही इसमें विस्तार कह दी, किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहता नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, भूत भविष्य वर्तमान और किसी के साथ रह सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं रह जाए, कितनी बढ़िया बात है, बहुत विचित्र बात है, कितनी महिमा करो थे आप तो क्या दान देते थे। इस वास्ते आप ऐसा मत मानो कि सर देते आपका भीतर आप सरल हो, शुद्ध हो, परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखदासी ये स्वतः हो। ये बात है, सारी बात है, सारे से स्वीकार कर ले। स्वीकार करते हो नहीं, मैं तो पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं वो तो स्वीकार कर लेते हो, मैं खराब हूँ वो तो मान लेते हो। आप शुद्ध हो, निर्मल हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान का मानते नहीं। कृपा करो अंदाता, थोड़ी मान लो बात तो, मैं सबके सब जीवन मुक्त हो जाए बिल्कुल एकदम बात है। सब जीवन मुक्त तत्व जीवन मुक्त। मैंने ये बात कही कि भाई हमने ऐसी बात पढ़ी नहीं, बरसों पढ़ाई की मैंने, फिर आई ही नहीं, आती नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। इस बात से सब आप जितने और सबके शुद्ध हो, अशुद्ध अंतकरण हुआ है। अंतकरण है, कर्ण कर्ण करता नहीं है। कर्ण में दोष आए, वे दोष आप मान लेते हो। लाल चश्मा चला भी सब लाल दिखे तो लाल थोड़े से भी चश्मा चला लाल का, ऐसे दोष का चश्मा चढ़ाया आपने, दोष नहीं आप। अब लाल चश्मा से लाल दिखे, हरा चढ़ाया हरा दिखे, चश्मा चढ़ा हुआ है। आप तो शुद्ध हो निर्मल, भीतर थोड़ा ही है तो बाहर लगा दिया। आप भीतर से सब शुद्ध हो, सब निर्मल हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश ईश्वर से ईश्वर दोष में दोष आया उसमें, इसमें दोष है उसे साक्षात साक्षात ईश्वर के अंश हो। सब ना भगवान का बेटा बेटी है, भगवान दोषी बैठ बैठ दोषी हो। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी है बालका, अविनाशी है बालका, मेरे तो मरा जाए, अविनाशी बड़े कैसे मरे कैसे। ठीक बात ली हुई है, दो चार छो है, छो बातें खास छपंगते है। ऐसी है बात, मां कृपा करो, आप स्वीकार कर लो, कृपा करो, अच्छी बात के लिए कृपा करो। इस बात से ये कह नहीं है, इसमें लिखा सावधान के साथ रहेंगे नहीं, और याद रखिए ये असाध छोड़ेगा नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं। अतः सब सकता है छोड़कर हो बूढ़ रहा मूर को जो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब ठीक हो गया, सतलाय छोड़कर हो मूड बन रहा। अब इन्हों क्या बोले, अब बात करनी इसमें एक एक दोनों पंक्ति में, शरीर संसार कभी किसी के साथ रहेंगे नहीं। क्या शरीर किसी के साथ रहेगा? क्या संसार आपके भाई बंधु मां बाप और भाई साथ रहेंगे? शरीर और संसार साथ रहेगा ही नहीं, रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। ये पांचों बात लिखी, चार बात है। कभी भी किसी के साथ रहता नहीं, कभी भी किसी के साथ रहता नहीं, कभी भी किसी के साथ रहेगा नहीं, और रह सकता ही नहीं, ताकत नहीं है। ऐसे शुद्ध हो आप, सबके सब शुद्ध, मैं कहता हूँ सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, हम मानते हैं, हमारे पास मानते हैं नहीं, या मान ले तो हो जाए शुद्ध, केवल मान ले, केवल स्वीकार कर ले, कैसे बढ़िया बात है, कितने बढ़िया है। ये दो बातें लिखी हुई है, ये दो बात तो भाई वह थोड़ा लाल कर दिया नहीं, ये कंप्यूटर में गया है, ये कंप्यूटर में बना दिया, बात तुम्हारी वही है, वक वही है, थोड़ा लाल कर दिया तो कह लिया, पंक्ति वही में सबको कहा था, आपका पार्ट मिला है, ये मामूली नहीं है, आप मामूली मत समझो, बहुत मार्मिक बात है। मैंने कही भैया मेरे को मिली नहीं पहले, इतनी सुगम सरल सब दृढ़ता पूर्व स्वीकार कर लिया एक बार, अब बैठे मिलते हैं। जैसे आपकी कन्या वर को स्वीकार कर लेती है तो गोत्र बदल जाता है, गोत्र भाई तेरे सास में बालक हुआ है तो पढ़ने बात मन लगाई, समय नहीं जाना, अब आपकी छोरी है, अभी आपकी गोदी में कह लिए भाई तो तेरे सास में बालक हुआ, करते हो नहीं, अब गोद नहीं रहता है ठाकुर जी से, भाई भाई तू कर दे, हमारा तो बालक हुआ है, भाई हुआ तो गोत्र बदल जाए, आप भगवान के हो, आप बदले ही नहीं, मन उसको बदलने नहीं, फिर से बदल जाओ, भाई नहीं, हमारे संतों ने इसको ज्यादा पसंद किया, एक दो तीन चार, भूत में नहीं था, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा, और रह सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है, कितनी सामर्थ्य, ये पक्के बताओगे आप बेटे से शुद्ध हो, परमात्मा के बेटा बेटी हो, खास साक्षात परमात्मा की, ये पैसे हुए पाप ताप जो अंतकरण बार भरे हुए हैं, चश्मा चढ़ा चश्मा, अब लाल थोड़े होंगे से चश्मा, चश्मा है ऐसा ही तो चश्मा चढ़ाया आपने, चश्मा है ही नहीं, कितने ही पापी भी वो आज महात्मा हो सकता है, ऐसी बात आती नहीं पुस्तकों में, मैं तो भाई पढ़े कहीं पे मिली नहीं है, आप हम कहती गई फिर भी आप मानते नहीं, वर्षों तक पढ़ाई करी है पर बात मिलती नहीं, या कोई भगवान की अलोक कृपा है, विशिष्ट कृपा है, सनातन ने लिखा है सात भाग है नहीं, सात भाग अंतम है, यह भगवान की कृपा, यह भगवत कृपा साध्य है भाई, ऐसा लिखा था, यह भगवत कृपा साध्य है, पुस्तक मेरे पास है, अब कितनी दिन होता कहना मान लो, आंसू रहेगी नहीं कहा नहीं रहता नहीं रहेगा नहीं, तीन फोन हाँ ये श्रोता ये मैं श्राप लिखा है, आंख खोल कर देख लो, ये ज्ञान में आंख खोल देख लो, ये बने आंख बीच कर मान लो, आंख खोल कर देख लो, आंख मीच मान लो, कैसी बात है, दिखता है ना, पर नहीं आता। अब सुनो सुना तुम्हें भी, आंख खोल कर देख लो, जान लो, आंख खोल कर देख लो, सर्व काल में सारे संसार में मेरा अपना करके कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, व्यक्ति कोई नहीं है, वस्तु कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई व्यक्ति अपना नहीं है और कोई वस्तु अपनी नहीं है, और तथा मेरा किसी से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है, क्यों किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे साथ सदा रहने वाले कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं व्यक्ति नहीं है और कुछ भी नहीं है, बस वो नहीं है। अब इन्होंने अपनी मान ली थी और चश्मा चढ़ गया, और चश्मा नहीं मानते, हमारी बात नहीं मानते, नहीं छाप रही। अब आंख मीच कर बांध लो, न देखे तो मान लो, आंख मीच कर, ये भक्ति भक्ति विश्व आंख में से है, ज्ञानी विश्व आंख को, सर्व काल में सारा संसार केवल एक भगवान ही है और कुछ नहीं है, सारा संसार भगवान ही है और कुछ है ही नहीं, आंख बीच कर मान लो, आप आंख बीचते नहीं, मान लो मेरे भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, आंख मीच केवल एक भगवान ही है और कुछ नहीं है, सर्वोत्तम साधन है ये साधन, सर्वोत्तम है, सब भगवान है ये साधन बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम साधन है। यह बात बहुतों को पता नहीं है, कईयों को पता होते हुए भी आचरण में नहीं है, क्यों नहीं है, कि पुरुषार्थ साध नहीं है, ये अपने जो अंश नहीं है, ये कृपा साध्य कृपा है, भगवत कृपा तथा संत कृपा से यह संभव है, हरि गोपाल की कृपा हो। ये सब बातें ही छपी हुई पुस्तक भी छप रही आ जाएगी, ये सब बातें हैं, सच्ची बात एकदम, समय हो गया, ऐसे ही समय हो जाएगा वो उम्र शुद्ध, अब जो अषाढ़ शुद्ध श्रवण शुद्ध, मैं कहूं उम्र शुद्ध पूर्ण आने वाली है, उम्र शुद्ध पूर्ण, समझे, उम्र शुद्ध पूर्ण, उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाएगी, बहुत विलक्षण बात है, पर मैं कहूं कहते हैं सब मानते नहीं, कुछ मानते हैं, फायदा जरूर होता है, संदेह है ही नहीं, सत्संग से फायदा जरूर होता है, ठीक तरह करे तो निहाल हो जाए, कैसे ही पापी हो, तापी हो, खराब हो, नीच हो, किसी जाति का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, हिंदू हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, सब परमपवित्र हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, आप मान लो, कृपा कर लो, स्वीकार कर लो, आप खोल कर देख लो, ज्ञान मार्ग रहे भक्ति मना आंख मीच कर मान लो, अभिशाप लिखा है, सब की बात है, सब सब के लिए, आप कितने पापी है, कितने दुराचारी है, कितने नीचे छठी बहुत विलक्षण बात है। ये बातें है भागवत में है सब है पर छिपी हुई है जानते नहीं। अब शास्त्रों में नहीं ऐसी नहीं है। 28 बार 29 बार अध्याय 11वें स्कंध 28 29 दो अध्याय ये बातें भरी है परंतु बिना वक्त पता नहीं हुई। इस बात से आप कृपा करो मानो थोड़ी स्वीकार कर लो। बहुत विलक्षण बात है बहुत अलौकिक बात है बड़ी विचित्र बात है पर अपने अपने जिद पकड़े हुए हैं फायदा नहीं जिद में।